Maria vidit, prevaluiset Baltasar in dispertum in alla preconsultisse. Casa reperta non satisfatta, destinat illum ore leonum tila serrandum. Sed Deus illos ante Marios in Daniele tum voluiste, quoque panis nesit in manis, mititur ate, prepete mate, grandia dante. Rexi aeternum vive. Reti nostra magna et potenti, resonemus radi digna tonse competenti, resonet jocunda turna solenibus odis, sita risent bladet manus mille sonnet modis, pater meus destruens, exalta sua festa decore passorum, ex sunt casa regia, primus gloriata, diego sana pregregaius patrim ambitatum, presentemus Baltasar, vista vidi nostra, qui sic suos prerogatis purpura et astro. Potentis de gloriosus, iste probos curialis desent et formosus, jubilemus regi tanto vocibus canoris, resolemus omnes una laudibus sonoris, prites claudis Babylon, Jerusalem donat, et arvatur in triumphans Baltasar exultemus tante potestati, offerentes regis casa surae maiestati. Excelsunt Matematicos, Galdeos et Agios, Arus fices in Quirite, et Magos introducite. Rexi aeternum vive. Tagit Domini. Patris instat tempus convivisset. Nam scripture indicium, mina doliam supplicium. Et mane dicit Dominus, est tui regni terminus. Tece libram significat, quae te minorem indicat. Fares hoc est divisio, regnum transportat alio. Solvit latentia, orne turveste regia. Tolle vasa princeps iritia, Holy Testament.